Deel 2, hoofdstuk 31 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 31ste hoofdstuk. Twee verschillende soorten van duivels. Ha! Riep hij gelijktijdig Rochefort en Milady. Zet gij het? Ja, ik ben het. En gij komt van? Vroeg Milady. Van La Rochelle, en gij? Uit Engeland. Buckingham? Gedood of gevaarlijk gewond? Daar ik niets van hem kon verkrijgen, was ik gereed te vertrekken toen een geestdrijver hem vermoordde. Ha, lachte Rochefort. Zie daar een gelukkig toeval, dat zij de eminentie niet weinig genoegen zal doen. Heb je hem hiervan reeds kennis gegeven? Ik heb hem uit Boulogne geschreven. Maar hoe komt gij hier? Zijn eminentie, die ongerust was, heeft mij ter uw opsporing doen vertrekken. Ik ben eerst sedert gisteren aangekomen. En wat hebt gij sedert gisteren gedaan? Ik heb geen tijd verloren. Oh, daaraan twijfel ik volstrekt niet. Weet gij wie ik hier heb ontmoet? Nee. Raad eens. Hoe wilt gij dat ik rade? De jonge vrouw, welke de koningin uit de gevangenis heeft doen bevrijden. De minnares van de jonge D'Artagnan. Ja, juffrouw Bonacieux, wie verblijf de kardinaal onbekend was. Wel nu, zei de Rochefort, zie daar wederom een toeval dat met het andere kan samengaan. De kardinaal is een gelukkig man. Begrijp eens mijn verwondering, vervolgde Milady, toen ik eensklaps die vrouw voor mijn ogen zag. Kent zij u? Nee. Dan beschouwt zij u als een vreemdelinge. Milady glimlachte. Ik ben haar beste vriendin. Op mijn eer, zei de Rochefort, ik ken niemand dan u, mijn lieve gravin, om dergelijke mirakelen te doen. En het is zeer gelukkig geweest, graaf, zeide Milady, want weet ge wel wat er gaande is? Men zal haar morgen of overmorgen op een bevel der koningin komen afhalen. Waarlijk, en wie? D'Artagnan en zijn vrienden. Inderdaad, zij zullen eindigen met zich naar de Bastille te doen zenden. Waarom is het al niet gedaan? Wat wilt gij? De kardinaal heeft een zwakheid voor die lieden, welke ik niet begrijp. Waarlijk? Wel nu, zeg hem dit, Rochefort. Zeg hem dat ons gesprek in de herberg de Rode Duiventoren door die vier mannen is beluisterd geworden. Zeg hem dat na zijn vertrek een hunner boven is gekomen en mij met geweld de volmacht heeft ontrukt die hij mij gegeven had. Zeg hem dat zij Lord de Winter van mijn overkomst in Engeland bericht hadden gezonden, dat zij ditmaal er weer bijna in geslaagd waren mijn zending te doen mislukken, zoals zij met die van de diamanten haken hebben gedaan. Zeg hem dat van die vier mannen slechts twee te vrezen zijn. Zeg hem dat de derde, Aramis, de minnaar van mevrouw de Chevreuse is, bij Boutese in het leven behouden, men kent zijn geheim, hij kan nuttig worden. Wat de vierde betreft, Porthos, dat is een dwaas, een gek, een onnozele, dat men er zich niet eens mede bezighouden. Maar die vier mannen moeten op dit ogenblik bij het beleg van La Rochelle zijn. Ik geloofde het ook, maar een brief die juffrouw Bonacieux van mevrouw de Chevreuse heeft ontvangen, en welke zij de onvoorzichtigheid heeft gehad mij te laten lezen, doet mij geloven dat die vier mannen in tegendeel op weg zijn om haar te ontvoeren. Duivels, wat te doen? Wat heeft u de kardinaal mij betreffende gezegd? Uw geschrevene of mondelinge berichten over te nemen en met postpaarden terug te komen. Wanneer hij zal weten wat gij gedaan hebt, zal hij overwegen wat gij verder moet doen. Moet ik dan hier blijven? Hier of in de omstreken? In het legerkamp zou gij kunnen herkend worden, en uw tegenwoordigheid, zoals gij wel begrijpt, zou zij de eminentie kunnen benadelen, vooral na hetgeen is gebeurd. Zeg mij slechts vooruit waar gij tijding van de kardinaal wilt wachten, ten einde u te kunnen wedervinden. Luister, waarschijnlijk zal ik niet hier kunnen blijven. Waarom? Vergeet gij dan dat mijn vijanden elk ogenblik kunnen komen? Dat is waar, maar dan zal die jonge vrouw de kardinaal ontsnappen. Ach, zei de Milady met een glimlach, die haar alleen eigen was, gij vergeet dat ik haar beste vriendin ben. Oh, het is waar ook. Wat kan ik dan de kardinaal omtrent de jonge vrouw zeggen? dat hij gerust zij. Is dat alles? Zal hij dan weten wat het betekent? Hij zal het raden. Zeg mij nu wat ik doen moet. Onmiddellijk vertrekken. Ik geloof dat het nieuws dat gij medeneemt wel de moeite waard is om spoed te maken. Mijn chai is, te Lillier binnenkomende, gebroken. Kostelijk. Wat kostelijk? Tja, ik heb uw chai nodig. En hoe zal ik dan vertrekken? Te paard. Gij spreekt er zeer luchthartig over. 180 mijlen. Wat betekent dat? Men zal ze afleggen. Daarna? Van Lillier terugkerende, moet gij mij de chai zenden, met bevel aan uw knecht zich te mijner beschikking te stellen. Goed. Gij hebt zeker een of ander bevelschrift van de kardinaal bij u. Ik heb mijn volmacht. Gij zult ze aan de abdis vertonen en haar zeggen dat men mij heden of morgen zou komen halen en ik de persoon te volgen heb die zich in uw naam zal vertonen. Zeer goed. Vergeet niet met de abdis over mij sprekende dit op strenge toon te doen. Waartoe? Ik moet een offer van de kardinaal schijnen, en die arme kleine juffrouw Bonacieux moet ik immers wel vertrouwen inboezemen. Dat is waar. Wilt ge mij nu wel verslag doen van hetgeen gebeurd is? Wel, ik heb u zulks immers verhaald. Ge hebt een goed geheugen. Herhaal de zaken zoals ik ze u heb medegedeeld. Mijn papier gaat verloren. Ge hebt gelijk. Zeg mij tenminste waar ik u kan wedervinden, ten einde de omstreken niet vruchteloos te doorzoeken. Wacht, ik zal het u zeggen. Wilt ge een landkaart? Oh, ik ken dit land volkomen. Gij, wanneer zijt ge er dan nog geweest? Ik ben er opgevoed. Gij ziet dat het tot iets nuttig is, ergens te zijn opgevoed. Gij zult me dan wachten? Laat me een ogenblik overwegen. Wel, te Armentières. Waar is dat, Armentières? Een kleine stad aan de Lys. Ik behoef slechts de rivier over te steken en ik ben in een vreemd land. Goed, maar het is bepaald dat gij de rivier niet zult overgaan dan in geval van nood. Dat is overeengekomen. Hoe zal ik dan weten waar gij zijt? Heb gij uw lokei niet nodig? Nee. Is hij een vertrouwd persoon? Beproefd. Laat het mij, niemand kent hem. Ik laat hem in de plaats die ik verlaat en hij brengt u waar ik ben. En gij zegt dat gij mij te Armentières zult wachten? Te Armentières? Schrijf mij die naam op een stukje papier, ten einde hem niet te vergeten. De naam ener stad kan ons volstrekt niet benadelen, nietwaar? Wie weet, maar om het even, zei de milady, en ze schreef de naam op een half vel papier. Ik stel mij bloot. Goed, zei de Rochefort, het papier van milady aannemende, dat hij vouwde en in de kap van zijn hoed borg. Bovendien, wees gerust. Ik zal doen gelijk de kinderen, en in geval ik dit papier mocht verliezen, zal ik de naam langs de gehele weg herhalen. Is dat nu alles? Ik geloof van ja. Laten wij eens zien. Buckingham dood of zwaar gekwetst, uw gesprek met de kardinaal door de vier musketiers beluisterd, Lord Winter gewaarschuwd voor uw aankomst te Portsmouth, D'Artagnan en Athos in de Bastille, Aramis de minnaar van mevrouw de Chevreuse, Porthos een gek, juffrouw Bonacieux wedergevonden en de chai zo spoedig mogelijk te zenden, mijn lakei te uw beschikking stellen, van u een slachtoffer des kardinaals maken, opdat de abdis geen kwaad vermoeden koesteren. Armentières aan de Lys, is het niet zo? Waarlijk, mijn waarde graaf, je hebt een bewonderenswaardig geheugen. Apropos, voeg er dit nog bij. Wat? Ik heb een fraai bos gezien dat de tuin van het klooster moet begrenzen. Verzoek dat het mij vergund wordt in dat bos te wandelen. Wie weet, misschien ben ik wel genoodzaakt een achterdeur uit te gaan. Gij denkt aan alles. En gij, gij vergeet nog iets? Wat? Te vragen of ik geld nodig heb. Dat is ook waar. Hoeveel wilt gij? Al wat gij aan goud bezit. Ik heb ongeveer 500 pistolen. Ik heb ook zoveel. Met 1000 pistolen bestrijdt men alles. Leeg uw zakken. Zie daar. Goed, vertrekt gij nu? Binnen een uur, de tijd om iets te eten, gedurende welke ik een postpaard zal doen komen. Voortreffelijk. Vaarwel, graaf. Vaarwel, gravin. Beveel mij aan bij de kardinaal. Recommandeer mij aan Satan. Milady en Rochefort wisselden een glimlach en scheiden. Een uur later vertrok Rochefort te paard in volle draf. 5 uren later ging hij Arras door. Onze lezers weten reeds hoe hij door D'Artagnan was herkend geworden en hoe die herkenning de beangstigde musketiers hun reis deed bespoedigen. Einde van hoofdstuk 31.